إن الحمد لله نعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحمد دليلي يا علم قدك قدر دليل يا علم قدك قدر إن ذلك في الكتاب طيب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله ما في السماوات والأرض إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله يسير دليل على العلم تعيزو تعيزو lakini peni maliza tu hapa maliza tu mlango wetu na msomtea mtu anaendeleza qala rahimahullahu ta'ala wa na'lam anna allaha subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa almustati' lilfi'li wattarki anasema sheikh rahimahullahu ta'ala wa na'lam wa tunajua anna allaha subhanahu wa ta'ala hakika allah subhanahu wa ta'ala ما امر ونهى حاجة امرشا ولا حاجة كتازا الا اسبقوا ام امرشا نا مكتازا المستطيع للفعل والترك ام امرشا نا مكتازا يلي من يكوزا وفنى كتين ونكواشا وانه لم يجبر احدا عن معصية ولا حكيك اي الله سبحانه حكيك اي الله لم يجبر احدا حاجة ملزميشا متويوت على معصية juu ya kufanya maasi yoyote yale Allah hajamuamrisha mtu kufanya wala kumlazimisha mtu kufanya maasi wala tarahu ila tarki ta'a na wala Allah subhanahu hajambana wala hajamtia hajamtweza nguvu ila tarki ta'atin kwenye kuacha kumtii yeye Allah subhanahu ila tarki ta'atin kwenye kumtii Allah hajamtweza mtu nguvu kwamba akakulazimisha akakufunga kwamba lazima umtii laasha wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyatin wala tarahu ila tarki ta'a qala Allah ta'ala la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha wa qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum namuogopeni Allah kwa kadri mnavyoweza wa qala ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm siku leo siku ya leo hii tunailipa kila nafsi bima kasabati kwa kile ilichokichuma la dhulma liyawm haitodhulumiwa leo hii nafsi badalla ala anna lilabdi fi'lan wa kasaba imejulisha sasa kwamba anna lilabdi hakika mwanadamu fi'lan wa kasaba ana kitendo na kuchuma yujiza ala husnihi bithawabi atalipo huyo mwanadamu juu ya ile jambo lake zuri kwa malipo kwa thawabu wa ala sayyihi bil iqabi na atalipo kwa lile ovu lake na baya yake bala lake bil iqabi kwa adhabu wa huwa waqi'un bi qada'i llahi wa qadarihi na hicho kitendo cha huyo mwanadamu waqi'un ni chenye kutokea bi qada'i llahi wa qadarihi wa qada'a ya Allah subhanahu wa ta'ala na kudra yake kitendo chako chochote unachokifanya tayari Allah subhanahu ameshakihukumu. Kwa hiyo kikiwa cha kheri Allah atakulipa thawabu, na kikiwa cha shari Allah atakulipa iqab. Qala qala ash-sharih rahimahullahu ta'ala at-tawfiq baina kawni fi'l al-'abd makhluqan lillah wa kawnuhu kasban lil-fa'il. Mawafiqiyano makubaliano au maingiliano baina ya kuwa kitendo cha mja ni kiumbe cha Allah na kuwa kwake hicho kitendo ni kasban lilfaili, ni chumo kwa yule mwenye kutenda. Maingiliano baina ya kuwa kitendo cha mja kuwa ni kiumbe cha Allah, maingiliano kati ya kuwa kwamba kitendo cha mja ni kiumbe cha Allah na kuwa tena hicho kitendo cha mwanadamu ni kasban lilfaili, ni machumo ya mwenye kufanya, kwa maana ni huyo huyo mwanadamu. Anasema arifta mimma sabaka anna fi'la al-'abdi makhluqun lillah, umetambua yale yaliyopita huko nyuma kwamba anna fi'la al-'abdi, hakika kitendo cha mwanadamu makhluqun lillah, ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya gani inasema wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah amekuumbeni na yale ambayo mnayofanyaje mnayofanya. Kwa hiyo vitendo vyenu vile vile ni viumbe vya Allah. Kwa hiyo ishapita huko nyuma. Wa annahu kasbun lil'abdi, na hakika hicho kitendo ni chumo la mwanadamu. Yujiza alayhi alhasan bi ahsani, atalipwa kwa hicho kitendo kizuri bi ahsani, kwa lilo kuwa zuri zaidi. Wa sayyi bi mithlihi, na atalipwa kwa ovu mfano wa ovu hilo. Anasema fa kaifa nuwaffaqu bainahuma, nuwaffiqu bainahuma, vipi tutayawafikisha na tutaingiliana au tutayakubalisha baina ya hivi vitu viwili, vipi tutawafikisha kwa maana kuviunganisha hili na hili. Anasema at-tawfiqu bainahuma, yani tawfiq na kusudiwa hapa ni kwamba mwanadamu kitendo chake ni kiumbe, ishatangulia huko, mwanadamu kitendo chake ni kiumbe, halafu vile vile hicho kitendo chake hicho ambacho ni kiume ambacho Allah subhanahu amesema wallahu khalaqakum wama ta'malun, ni chumo la mwanadamu, ni zao lake yeye mwenyewe mwanadamu, kalifanya yeye mwenyewe mwanadamu. Na ndio maana akasema akilifanya jambo jema atalipwa jema zaidi, na akifanya jambo ovu atalipwa ovu mfano wake. Sasa vipi tunaenda kuyaunganisha haya mawili, baina ya kuwa ni kitendo ambacho ni kiume cha Allah na baina ya kuwa hicho kitendo cha mwanadamu ni chumo la yeye mwanadamu mwenyewe? Anasema at-tawfiq bainahuma anna wajha kaun fi'lu al-'abdi makhluqan lillahi ta'ala amrani. At-tawfiq baina hivyo vitu viwili ni kwamba anna wajha kaun fi'lu al-'abdi, kwamba mtazamo wa kuwa kitendo cha mwanadamu ni makhluqan lillahi, ni kiumbe cha Allah, amrani, mambo mawili ya kuwafikisha. Al-awwal, jambo la kwanza, anna fi'lu al-'abdi min sifatihi, kitendo cha mwanadamu kufanya kile ni miongoni mwa sifa zake yeye mwenyewe mwanadamu. Wal abdu wa sifatuhu makhluqani lillah, na mwanadamu na sifa yake vyote hivyo ni viumbe vya Allah. Kitendo cha mwanadamu ni sifa yake yeye mwenyewe mwanadamu, kwamba anatenda, anaongea, anakimbia, ni sifa yake. Kwa mwanadamu anasifika na sifa ya kuongea. Sasa yeye na hiyo sifa yake vyote ni nini? Vyote ni viumbe vya Allah. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa unaweza kuwafikisha hapo, unaona kwamba mwanadamu kutembea ni zao lake yeye mwenyewe, zao la kutembea ni zao lake mwenyewe, si ndio? Yeye ndo kachuma kutembea, yeye ndo kachuma kuongea, kwa maana anaongea yeye mwenyewe. Sasa kuongea ni sifa ya mwanadamu, kwa hiyo yeye na hiyo sifa yake vyote ni nini? Ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yeye mwanadamu na lile chumo alilolichuma vyote vinawafikiana kuwa ni kiumbe cha nani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Athani, jambo la pili, anna fi'la al-'abd sadirun an iradati qalbiyya, anna fi'la al-'abd, hakika kitendo cha mwanadamu, sadirun, ni chenye kutokea, an iradatin qalbiyya, kama kutoka kwenye matashi ya kimoyo moyo, wa qudratun badaniyya, na kinatokana na uwezo wa kimwili. Kitendo cha mwanadamu kimetokana na matashi yake ya kimoyo na na uwezo wake wa kimwili. Walaula huma, na lau sio kupatikana iradatun qalbiyya na kupatikana kudratun badaniyya, lam yakun fi'la, kisingekuwa ni kitendo. Kitendo ambacho anachokifanya lazima kwanza mashauri yatokee moyoni. Baada ya hapo pia papatikane uwezo wa kimwili ukifanya kitendo hicho, kama ni kukimbia, kama ni kuzungumza, kitendo lazima kifanyike kwa mwili. Sasa lau pasingepatikana na matashi ya moyo na kusingepatikana uwezo wa mwili wa kufanya hicho kitendo, kisingeitwa nini? Kisingeitwa kitendo. Anasema walaulahu ma lam yakun fi'l walladhi khalaqa hadhihi al-irada, yule ambaye aliyeumba haya matashi haya yaliyomo moyoni, walqudra, na aliyeumba ule uwezo wa kufanya hicho kitendo cha mwili, huwa Allah ta'ala, naye ni Allah subhana, wa khaliqu as-sabab, khaliqu lil-musabbab, khaliqu lil-musabbab, aliyeumba sababu ndio aliyeumba musabbab. Kama unavyosema nisbatul af'al, kama unavyosema al-musabbab, nini maana al-musabbab? Ni ile nguvu, huwa al-quwwatu wal-iradatu lil-jasadi wal-istita'a. Nini maana ya musabbab? Ni ile nguvu ile inayopatikana, walirada, na yale matashi lilijasadi ya mwili, walistitaa, na kuweza. Kwa hiyo aliyeumba sababu, muumbaji wa sababu, ndiye aliyeumba ile nguvu ya kutafikia ile sababu, almusabbab lilmusabbabi. Fanisbatu fi'la alabdi ila khalqi Allah lahu, kwa hiyo kuegemeza kitendo cha mja kwa ila khalqi Allah, kukiegemeza kwenye kiumbe cha Allah, kuegemeza kitendo cha mwanadamu kwenye kiumbe cha Allah, lahu nisbatun musabbibin ila sababin, ni kuegemeza mwenye kusababisha, ila sababin, kwenye sababu. La nisbatun mubashara, sio nisbatun mubashara, lianna almubashira haqiqatan huwa alabdu. Mubashara manaki yule mubashira, manaki ni yule mwenye kutekeleza, mwenye kukibashiri kitendo. Kwa maana mimi ndo mubashiri wa hichi glass, mimi ndo mubashiri wa hili shavu, mimi ndo mubashiri wa hichi hii meza, mimi ndo mubashiri wa hii simu, ndio maana mubashiri. Kwa hiyo lianna almubashir haqiqatan, hakika yule mwenye kubashiri, mwenye kugusa, kukigusa kile kitendo chenyewe, haqiqatan, kiuhakika kabisa, mwenye kufanya vitendo, mwenye kufanya vitendo kiuhakika kabisa, huwa alabdu, ni mwanadamu mwenyewe. Falidhalika nusiba alfi'lu ilayhi, na kwa hilo sasa, kwa sababu yeye ndiye mwenye kufanya kitendo, yeye ndo mwenye kukibashiri kitendo, basi ikaegemezwa kwamba fadha, falidhalika nusiba alfi'lu ilayhi, kimeegemezwa kitendo kwamba hichi ni kitendo cha mwanadamu, hichi ni kitendo cha mwanadamu. Yani kwa maana kwamba tunachozungumza hapa ni maungano baina ya kwamba kitendo anachokifanya mwanadamu ni kiumbe, na vile vile kitendo anachokifanya mwanadamu ni chumo lake yeye mwenyewe. Sasa yanaingiliana vipi haya mambo mawili, kwamba kiwe ni kiumbe halafu kumbe yeye mwenyewe mwanadamu huyo huyo ndio amekisababisha hicho kitendo? Sisi tumeelewana hapo vizuri inakuwaje tena kiwe kitendo hicho ni kiumbe cha Allah, halafu wakati huo huo tuambiwa hicho kitendo kama ni cha kukimbia, aliyekisababisha ukitoa na kutembea ni nani? Mwanadamu yeye mwenyewe. Kwa hiyo kuna maingiliano wapi hapo? Hasa nasema Sheikh rahimahullah ta'ala, maingiliano yaliyopo ni kwamba yule anayekibashiri kitendo, anayekifanya kitendo, ndio anayegemeziwa kitendo. Sawa jamani? Wewe mwenye kushika simu waambiwa wewe ndio mshika simu, kwamba wewe ni mshikaji. Mwenye kukimbia aegemeziwa kukimbia yeye. Ha jamani, akimbia yule pale. Kitendo cha kukimbia anaegemeziwa nani? Mwenye kukimbia. Kwa hiyo kwa kuwa unaona kwamba wewe ndio umeamua maamuzi ya kukimbia, na kile kitendo cha kutembea cha kukimbia kimeegemezwa kwako, kwa hiyo wewe ndio mwenye kufanya hicho kitendo. Lakini wewe na hicho kitendo yote ni viumbe vya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika nusiba alfi'lu ilayhi kasban wa tahsila. Kasban, nini maana ya kasban? Kwa maana kwa kuchuma, kimeegemezwa kitendo kwa kule yeye mwenyewe kukichuma na kukifanya. Wa tahsilan ay mubashara, kama ilivyotangulia kupita hapo nyuma. Wa nusiba ila Allah khalqan wa taqdira, na kitendo chako hicho ambacho unakifanya kimeegemezwa kwamba ni kitendo cha Allah, khalqan, kwa kule kwake Allah kukiumba, wa taqdiran, na kwa kukikadiria yeye mwenyewe. Kwa hiyo kitendo chako kimeegemezwa kwa Allah, khalqan, kwamba yeye ndio amefanyaje, amekiumba. Na vile vile kitendo chako kimeegemezwa kwa Allah, taqdiran, kwa sababu yeye ndo amekikadiria kabla hatojazaliwa wala kutengenezwa mbingu wala ardhi, ameshakadiria. Kwa hiyo kitendo hicho ni kitendo ambacho kinanasibishwa kwa Allah takdiran, kwamba tayari shakadiria, shapangilia vyote hivyo. Na wakati huo huo waambiwa wewe ndo mwenye kufanya choke tena, kwa sababu wewe ndo mubashi mwenye kutoa maamuzi. Lakini hayo maamuzi yako hayawezi yakawa mpaka yawafikiane na kadari ambayo Allah kaifanyaje, kaipanga na kashaiweka. Anaendelea asema shekhe, wa taqdiran falikulli min nisbatayn i'tibar, kila mmoja ana hesabu mbili hizi mbili, nasabu ya kuegemeza kitendo kwa Allah na nasabu ya kuegemeza kitendo kwa mwanadamu i'tibar, kuna mazingatio ya sehemu fulani sehemu fulani. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qala rahimahullahu ta'ala al-mukhalifuna lil-haqq fil-qada'i wal-qadari war-radd 'alayhim, hapa kosekani wapingaji wa al-mukhalifuna lil-haqq, wenye kupinga au wapingaji wa haki, fil-qada'i wal-qadar, wenye kuipinga qada' na qadar, war-radd 'alayhim, na kuwajibu. Anasema al-mukhalifuna lil-haqq fil-qada'i wal-qadari ta'ifatan, makundi mawili tu ambayo yamepinga swala zima la qada' na qadar, ni makundi mawili tu. Kundi la kwanza at-ta'ifatul ula, kundi la mwanzo kabisa al-jabriyah, kundi linaloitwa al-jabriyah, kama vile unavyosema al-jahmiyah, kama unavyosema al-mu'attila, kama unavyosema al-ash'ariyah. Kwa hiyo hili kundi linaloitwa al-jabriyah, yakulun, hili kundi linasema al-'abdu majburun, mwanadamu ni mwenye kulazimishwa, amelazimishwa tu, anafosiwa. Majburun ala fi'lihi, ni mwenye kulazimishwa kwenye vitendo vyake. Walaysa lahu ikhtiyar fi dhalik, naye hana machaguzi katika hilo, kama nilivyosema kipindi cha nyuma, karishatu karishati fi mahabbi rih, wanamfananisha mwanadamu ni kama vile nyoya au jani la mti limeanguka juu ya mti, vile liko juu mti mrefu sasa, jani limekauka linaanguka, halina ikhtiyari, linakwenda vile vile upepo, ligeuzwa huko ile kundo mpaka anapofika kuanguka. Kwa mwanadamu naye yuko hivyo hivyo, yeye ni majuburu, amelazimishwa. Mwanadamu kwambia mlango wakati unatakiwa mtu akae kwenda chini afikirie vizuri sana, kwa sababu ukisema kwamba ukiangalia kauli hiyo unakuwa ni sawa. Sasa kama ushaandikiwa mtu motoni motoni, mapeponi peponi, kama andikwa ni mkuswali wewe ni mkuswali, mwenye kufunga wewe ni mkufunga, wewe waenda enda tu basi, gari hilo linaenda ba karatasi hilo basi. Kwa hiyo huna hiari yote, wewe ushaandikiwa motoni, kwa hata ujitahidi uswali sana, ufotoe sadaka nyingi, kwa ushaandikiwa motoni tu, kwa majiburu wewe, umelazimishwa tu basi. Yaani ulazimishwa uendeende tu, yani kama vile umefosiwa tu basi wewe nenda hivyo. Lakini huna hiari. Anasema walaysa lahu ikhtiyaru fi dhalika wa naruddu alayhim bi amrayhi. Tunawajibu hao wenye kauli hii kwa majibu hayo mawili. Na majibu ndo katika vitu vya ini la kujua ni hilo. Ukijua shubha bora hata ujue jibu lake hata moja. Kwa sababu shubha inapokuja kwa mtu ndio inamsababisha mtu kupinda. Yaani shubha inapomjia mtu ndio inamsababisha mtu kufanyaje? Kupinda, na kwa sababu anakuwa anafahamu kimakosa. Kwa hiyo ukijua kwa jibu lake moja tu katika majibu 50, ukijua jibu moja tosha. Mtu anakuambia bwana, sasa wewe una swali nini? Hadithi imekuja Ibn Mas'ud kwamba wewe ushaandika mkataba wako tumboni, kwamba wewe ni shaqi au sa'id, ushaandika kwamba wewe ni muovu au mwema. Ukati na saini pa. Basi yanisha kwamba wewe jiovu. Haya, waswali nini? Waangaika bure. Hakuna watu wajasho kulikweli. Waangaika nini? Wewe waenda enda hapa duniani, wewe upo upo tu basi, kama vile upepo, waenda enda tu basi. Kuna hiari yote. Kwa sababu ushatengenezwa, ushawekewa hapa na wewe motoni. Basi. Sasa shubha kama hiyo utaijibu vipi? Kama mwanadamu ni majuburu. Jawabu la kwanza, inna Allah adafa amala al-insani ilayhi. Hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala adafa amala al-insani. Adafa amala al-insani. Allah subhanahu ameegemeza tendo la mwanadamu ilayhi, kwake yeye. Tendo la mwanadamu Allah ameegemeza kwake yeye. Waj'alahu kasban lahu. Ilayhi yani ila al-insani. Tayyib. Allah subhanahu ameegemeza tendo la mwanadamu kwake yeye mwenyewe mwanadamu. Kama hichi kitendo chako wewe, hichi umefanya, hichi ni cha kwako. Waj'alahu kasban lahu. na akakijalia kitendo hicho ni chumo lako wewe mwenyewe mwanadamu, ni lake yeye mwanadamu, ni zao lake yeye. Anasema yuaqabu, ataadhibiwa, wayuthabu, na atalipwa, bihasabihi, kwa kiwango chake yeye mwenyewe mwanadamu. Angalia kwamba hivi vitendo vifanya vimeegemezwa kwa nani? Kwako mwenyewe. Vitendo vyote vifanya, aliyekula nani? Si wewe. Aliyeongea uongo nani? Wewe. Kwa hiyo Allah subhanahu ameegemeza vitendo vyote vya wanadamu kwake yeye mwenyewe mwanadamu, na akajalia vile vitendo ndilo chumo lake yeye. Kwa hiyo kwa lile chumo lake atalipwa mema na ama atalipwa mabaya, kwa kadri yake, bihasabihi. Anasema walau kana majuburan alayhi, lau angelikuwa huyo mwanadamu ni mwenye kulazimishwa, kwa maana kwamba hana hiari, yupo tu. Walau kana majuburan alayhi ma sahha nisbatuhu ilayhi, isingekuwa ni sawa kuegemezewa kitendo yeye mwenyewe mwanadamu kama angekuwa amelazimishwa. Yani kama ungekuwa umefusiwa, kwa maana huna hiari wewe, hicho kitendo kisingeambiwa ni cha kwako. Ma sahha nisbatuhu ilayhi, isingekuwa sawa sawa kunasibishwa hicho kitendo kwake yeye mwanadamu. Wala kana iqabuhu alayhi dhulma, na kungekuwa kumwadhibu huyo mwanadamu ni dhulma. Si ndio hivyo mashehe? Yani ingekuwa hivi tena umefanya sisi, ni kwamba umewekwa tu basi, wewe nenda fanya nini, unafanya fanya unafanya. Sasa nakuwekea adhabu ya nini? Niko ni dhulma hii. Kwa hiyo kuegemezwa kitendo, maana yake kuegemezwa kitendo cha kwa mwanadamu ni kwamba yeye ndio mwenye hiari, nifanye au nisifanye. Naambiwa kabisa huku kulia na huku kushoto, pita kulia bwana, usipite huku, pita kulia. Ah bwana, mimi sipiti huku, mimi naenda zangu. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe umechagua, naenda huku. Kwa hiyo kwenda huku kushoto, hili ni zao lako wewe mwenyewe, pamoja na kwamba kwenda kwako wote huku hakuwezi kukamilika kukawa mpaka kuwafikiane na takdiri likitabia. Akaendelea akasema muallifu rahimahullahu, tajibu la kwanza hilo. Kwa hiyo mtu akwambia bwana wewe ni majuburu, umwambia sawa mimi majuburu wewe, lakini unaona kwamba kitendo mwanadamu kaigemezwa yeye, hivi vitendo vifanya ni vya kwetu sisi, sio tunafanya vitendo hivi. Ukiambiwa kula umekula wewe, ukimbia umekimbia wewe, mbona usemi uongo kaongea Allah? Mbona usemi kula usemi kama amekula Allah? Mbona usemi wasema wewe ndio umekula, wewe ndio umeshiba, wewe ndio umeongea uongo, kwa maana hiki kitendo umeegemezwa wewe. Kwa hiyo wewe ndio hapo mfanyaji, wewe hapa ni mfanyaji, sio kwamba eti umebanwa. Hiyo ni jawabu la kwanza. Jawabu la pili, inna kulla wahidin ya'rifu al-farqa baina al-fi'l al-ikhtiyari wat-tirari, kila mmoja hakika, kila mmoja, inna kulla wahidin ya'rif, kila mmoja anajua, al-farqu baina al-fi'l al-ikhtiyari wal-ittirari, kila mmoja wetu ajua baina al-farqu, tofauti kati ya kitendo cha ikhtiyari na kitendo cha hiari na kitendo cha lazima. Kila mmoja anajua kitendo hichi ndio cha hiari na kitendo hichi cha kulazimishwa. Fi al-haqiqati, kiu hakika kabisa, kila mmoja anajua. Wal hukmu, na vile vile kila mmoja anajua hukumu yake. Falau itada shakhsun ala akhar, lau mmoja mtu akamfanyia uadui mwingine, itada maana yake mfanyia uadui, lau mtu akamfanyia uadui mtu mwingine, ala akhar wadaa ala annahu majburun ala dhalik, afa akasema bwana mimi ndo nimefosiwa tu bwana, mimi ndo nimelazimishwa tu kufanya hivi bwana, nimekuja hapa kwako nikakata kisu au nikakupiga kofi moja, kupiga kofi bwana, nipige bwana, ni majburu bwana, tosha pango hivi nikupige kofi bwana. Hasa nasema falau itada shakhsun ala akhar, lau mtu atamfanyia uadui mtu mwingine, wadaa na akadai huyo mtu aliyemfanyia mwenzake uovu uadui, annahu majburun, kwamba yeye bwana ni majburu, ala dhalika, juu ya hilo jambo, biqadaa illahi, kwa hukumu ya Allah, hukumu shapita bwana, hukumu imepita bwana, mimi nikuibie hela yako bwana, akatolea hoja, kashaiba na akaonekana kama ameiba, halafu walipomkamata ameiba, na sababu bwana wewe mbona umeiba bwana, muislamu mzima jamani, hii bwana ndio kadari jamani, ndio nimeshapangiwa kuwa hivi, biqadaa illahi wa qadarihi. Anasema za shekhi, la udda dhalika safahan, hilo litahesabiwa kwa huyo bwana ni upumbavu. La udda dhalika safahan, itahesabiwa kwamba huyu nati zake mbili hazijakaa vizuri. Ndio mashehe. Mukhalifa lilma'lumi bi dharura. Yaani kwamba huyu ni mtu ambaye amepingana, amekhalifiana na jambo lolote lijulikana kwa dharura. Mukhalifa ni mwenye kupingana lilma'lumi, wale wenye kujulikana bi dharura. Kwamba hapa ameiba yeye mwenyewe alisalamu. Kwamba hapa wewe bwana hujaambiwa majuburu wala nini, wewe mwenyewe umeiba. Sio kasingizia kwamba wewe ni majuburu. La hasha. Kwa hiyo hoja ya pili kwamba kila mwanadamu anajua tofauti kati ya ikhtiyari na ittirari. Kuna kufanya kitendo kwa hiari na kufanya kitendo kwa nini? Kwa kulazimishwa. Tofauti kila mtu anajua. Hapo umelazimishwa bwana, fanya. Na hapo una hiari, ima ufanye ima uache. Sasa wewe tunakuona unamuibia mtu, unampigia mtu, unasema ni kadari. Wakati kumbe ulikuwa na uwezo wa kuacha kumpiga. Ulikuwa na hiari, una uwezo huo. Si ndio? At-ta'ifa tuthani. Kwa hiyo hilo ni kundi la Jabriya. Kundi la Jabriya linajibu majibu mawili tu. Kwamba hicho kitendo kimeegemezwa kwa mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu ndio mfanyaji, jibu la kwanza. Kwa hiyo yeye hawezi akaambia kwamba hichi ni majuburu. Jambo la pili, kuna utofauti kati ya kitendo cha hiari na kitendo cha nini? Cha kulazimishwa. Kitendo cha hiari unaweza kukiacha usifanye. Kama hichi, umempiga mwenzako kwa kofi. Ulikuwa na uwezo kutokuacha kumpiga. Ulikuwa na uwezo kabisa kutoacha kumpiga. Kwa hiyo kumpiga kwako maana yake umekusudia kabisa. Kwa hiyo wewe sio majuburu. At-ta'ifatu thaniya, kundi la pili, al-qadariyya. Kundi la pili ni qadariyya. Sio qadiria, al-qadariyya. Yaqulun, wanasema hawa al-qadariyya, al-'abdu mustaqillun bi'amalihi. Mwanadamu ni mwenye kujipwekesha na kuwa peke yake kwa kitendo chake. Sawa? Laisa lillahi fihi iradatun wala qudrah. Hakuna, yani laisa lillahi, hana Allah subhanahu wa ta'ala fihi, ndani ya hicho kitendo, iradatan wala kudra. Allah hana matashi wala uwezo ya kitendo changu. Mkajua yuko kwa wevu hapo. Kwamba yeye mwanadamu amejipwekesha kwenye kitendo chake. Kwamba hiki kitendo hapa, yani hakihusiani kabisa na kadari huko. Yale ambayo kayapanga Allah, hii hakihusiani kabisa. Kwa maana kwa mfano kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwa maana maneno yao, kama Allah subhana amepanga kwamba mimi ninapofika labda tuchukulie saa 2 kamili nitakunywa maji, ndoka panga hivi kwenye lawhi mahfudha au kitabu. Kwa maneno yao maana yake ni kwamba mimi nikiamua nisinywe saa 2, nisinywe ile saa 2 kamili, kanywa saa 2 dakika 5, haya ni matashi yangu mimi, wala kule hayapo, kule hayapo kabisa, hayajaandikwa. Ndio maana ya maneno yao. Kwa hiyo anasema al-qadariyya yaquluna al-'abdu mustaqillun bi'amali. Mja amejitenga, amejipwekesha mwenyewe peke yake kwa matendo yake. Laisa lillahi fihi, hana Allah kwenye hicho, ndani hicho kitendo, iradatan wala kudra, matashi wala kudra, wala khalqun, wala hajaumba hicho kitendo. Yani hayo aliyoyafanya mwanadamu, aliyojipwekesha nayo katika hayo matendo, Allah hajayaumba. Wanaruddu alaihim bi amraini, tunawajibu kwa majibu mawili. Innahu mukhalifu liqawlihi ta'ala, maneno mambo haya yanakhalifiana na kauli ya Allah. Allah alimsema inna Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah subhana ameumba kila kitu, na miongoni mwa kila kitu ni matendo yako. Allahu khaliqu kulli shay'in. Kwa hiyo wewe, matendo yako, sifa zako zote zinaingia kwenye hii aya, Allahu khaliqu kulli shay'in. Kwa hiyo maneno yao, hoja yao imepingana aya hii. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, na Allah subhanahu amekuumbeni na yale mnayofanya. Kwa hiyo hicho ambacho umejipwekesha nacho, wanachosema kwamba umejipwekesha na kifanya, pia kimeumbwa, ni khalqun min makhluqatillah. Kwa hiyo majibu yao, jibu la kwanza la kadaria, unamwambia jamani, hayo maneno yenu kama mwanadamu anamjipwekesha na matendo yake, hayo maneno yamekhalifu sunna, yamekhalifu kitabu cha Allah, sababu Allah subhanahu amesema ameumba kila kitu, na vile vile na Allah ameumba yale pia mnayoyafanyaje, mnayoyafanya. Kwa hiyo hata hicho unajipokesha peke yako, kakaa peke yako kule, hicho pia ni katika khalqun min makhluqatillah. Jawabu la pili, inna Allaha maliku samawati wal ard, Allah subhanahu ndiye mmiliki wa mbingu na ardhi, fa kaifa yakunu fi mulkihi. Sasa angalia, ya Allah subhanahu, hii mbingu na ardhi vyote ni miliki yake. Kama wanavyosema kwamba hichi chumba ni chumba changu, hii nyumba ni nyumba yangu, sasa na mbingu na ardhi ni miliki yake, Hasa nasema fakaifa yakunu fi mulke, vipi kutakuwa katika ufalme wake mala tataallaku bihi iradatihi wa khalqihi, mala tataallaku bihi iradatihi wa khalqihi, vipi kutakuwa katika huu ulimwengu na katika huu umiliki wake kukawa kuna kitu ambacho hakifungamani na matashi yake na kuumba kwake? Vipi basi kuna Mungu, kuna muumba mwingine huko? Na ndio maana ukaambiwa kwamba hakuna firqa mbaya katika mlango huu kama firqa tunkadaria, kwa sababu wao wamefanya katika ulimwengu na miungu wengi sana, maana maneno yao sisi tumeelewana hapo vizuri. Sasa wao kisema kwamba haya matano unayoyafanya Allah hayaingi, yani hayajui kabisa, maana kwa ndio umeyaumba. Kwa hiyo wewe hapo na kijimungu chao. Na mwingine na hivyo hivyo, na mwingine kwa maana wakajalia katika ardhi kuna miungu mingi. Ndio maana ikawa sharrul firqa, ndio kundi ovu kabisa katika mlango wa kadari. Sasa nasema mala tataallaku bihi iradatihi wa khalqihi. Tayib, baada ya kuwajibu hao kadaria, tunamalizia ingo yetu. Aqsamul iradatu, aqsamul iradati, vigawanyo vya irada matashi. Wal farqu bainaha, na tofauti kati yake. Iradatu Allahi tanqasimu ila qismaini, matashi na irada za Allah zimegawanyika katika vigawanyo viwili, kauniya wa shar'iyya. Na kile hilo kwa sababu mimi kila pointi ambayo inafikia muhimu katika mlango ninakwambia. Mlango wa kadari una pointi zake za msingi, lazima mtu aziweke akilini. Kama ukizungumza tu mlango wa kadari, wewe kuna sehemu unatembea, kwanza, pili, tatu, ya nne, basi, au ya kwanza, ya pili. Hauwezi ukaubeba mlango wote ukauhifadhi kwa ujua piji nukta fulani vya muhimu. Sasa miongoni mwa nukta za muhimu katika mlango wa kadari ni nukta hii. Je, irada za Allah zimegawanyika? Jawabu ndiyo, zimegawanyika. Kuna irada inaitwa kaunia na irada inaitwa shar'iyya. Fal kauniyatu, irada ambayo ni kaunia, hiya allati bi ma'na al mashi'a, ni ile ambayo maana yake ni mashi'a, matashi. Iradatu al kauniyya hiya allati bi ma'na al mashi'a, ni ile ambayo maana yake ina maana ya al mashi'a, matashi. Ndio maana ya al kauniyya ka qawlihi ta'ala, kama kauli yake Allah sema, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, yule yote yule ambaye Allah amtaka kumuongoza, kumkunjulia kifua chake kwa ajili ya kupokea Uislamu. Ametaka yeye kumuongoza fulani na kumkunjulia kifua chake, kataka. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraj, na yule ambaye Allah anataka tena kumpoteza, anakifanya kifua chake kuwa kina dhiki sana na kinapata taabu. Simatashi yake mwenyewe. Yeye anataka, si ndio? Kwa hiyo kaunia, inaitwa kaunia. Akitaka utakuongoza, utakuongoza imeisha. Akitaka kupoteza na kupoteza imeisha. Kwa hiyo hii ipo tahta sultani. Hiyo ni iradatun kaunia. Iradatu kaunia. Na hiyo inakuja kwa maana ya mashia. Akitaka kumuongoza mtu na muongoza, na akitaka kumpoteza na mpoteza. Wa shar'iyyatu, na iradatu shar'iyya, hiya allati bi ma'na al mahabba. Iradatu shar'iyya ndio ile ina maana ya mapenzi, kupenda, matashi. Yani irada ya shar'iyya, kwa maana irada ya kisheria, irada ni ile ya kupenda. Allati bi ma'na al mahabba ka qawlihi ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah subhana anataka nyie mrejee, mfanye tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anataka hivyo. Hapa irada, irada ni shar'iyya. Kuna kanuni moja fupi ya kuweza kutofautisha katika aya, aya inayojulisha kwamba hii ni iradatun kauniyya na iradatun shar'iyya. Wanasema kwamba hivi, ukitaka kujua tofauti kati ya iradatun kauniyya na iradatun shar'iyya, kila utakapokutana katika Qur'ani imma hadithi neno arada au yurid, neno arada pekee yake sawa sawa ni arada, yuridu sawa, lakini liyo katika neno, liyo katika mzunguruko wa neno nini hilo la arada, sawa eh, sio ukanasa tu basi popote pale ukuta arada ndio hiyo hiyo, ukikuta yuridu unasema ah sio hiyo, ah yani imekaa katika mzunguko wa neno arada. Ukikutana aya yoyote ile pale yenye maana ya ara, yenye neno arada, futa nini neno arada kiakili yako, lakini sio pale msahau. Futa neno arada, weka mashia. Sawa? Weka neno nini? Mashia, alafu isome ile aya. Kwenye neno arada pale usisome neno arada, sema mashia. Alafu angalia tafsiri. Ikinyoka tu tafsiri, hiyo ndio maana ya mashia. Irada hiyo ni irada ya nini? Ya mashia. Umeelewana hapo eh? Na ikiwa ina maana ya mahabba, umekuta aya pale mtu kuna irada. Sasa hii irada hii ni irada tu sharia au irada tu kaunia? Okay. Sasa kama ni irada sharia, ngoja nijaribu. Kwenye hii irada hapo niweke nini? Mahabba. Sawa? Naweka mahabba, ya soma ile aya. Ukisoma unaona imekubali hii ni mahabba. Mfano kama aya hii. Neno aliposema wallahu yuridu. Sasa yuridu hapo wewe futa. Anza weka mashia. Hem sema mashia. Wallahu yasha'u an yatuba alaykum. Allah anataka kuwasameheni. Kiana kwa maana ya kama unakuja maana yake inakuja kabisa. Anataka kuwasameheni. Haya, weka pembeni. Weka mahabba. Wallahu yuhibbu an yatuba alaykum. Allah anapenda sana nyinyi mtubie kwake. Vipi mikaje? Haya menyoka. Hiyo ndio kama maana yake. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala wal farqu bainahuma, na tofauti kati ya irada tumkaunia na irada tunsharia, tofauti yake anna alkauniyata yalzamu fiha wuqu'a almurad wala yalzamu an yakuna mahbuban lillah. Vitu vya muhimu sana hivi tushapata kwamba katika pointi za msingi katika mlango wa kadari ni vigawanyo za irada kaunia na sharia. Hasa kaunia ndio maana yake nini? Ndio ikoje sasa? Anasema sasa tofauti kati ya hizi mbili sasa. Kaunia ni ile ambayo yalzamu fiha, inalazimu ndani yake hiyo kaunia wuqu' al-murad, kutokea kinachokusudiwa. Inalazimisha hivyo kwamba kile kinachokusudiwa lazima kitokee. Wala yalzamu an yakuna mahbuban lillah, na wala hailazimu kwamba hicho kilichotokea awe Allah anakipenda. Hailazimishi hivyo. Kaunia ni ile ambayo lazima kusudio litokee, lazima litokee tu liwe. Na vile vile linapokuwa limeshatokea hailazimishi kwamba eti lazima Allah anafanyaje, anadependa. Sisi tumeelewana? Haya, tuna mifano yake huko mbele. Wa amma shar'iyya, na amma irada shar'iyya wal musalla, irada shar'iyya fayalzamu an yakuna al murada fiha mahbuban lillah, ni ile ambayo inayolazimisha kwamba kile kinachokusudiwa kiwe ndani yake Allah subhanahu anakipenda. Kile ambacho kinatokea irada sharia, kile ambacho kimetokea kinalazimisha kwamba Allah anafanyaje, anakipenda. Ayakuna almurad fiha mahbuban lillah tabaarak wa ta'ala, yakuna almuradu fiha mahbuban lillah wala yalzamu wuqu'ahu, na wala irada sharia hailazimu kutokea kwake. Si lazima kutokea, yaweza katokea au iweze kufanyaje isitokee. Mesha mlango wetu. Tayeb. Sasa tuanze kuangalia ndio, kwa sababu mlango naona tumemaliza. Irada tu kaunia wa irada tu shar'iyya. Kaunia amesema muallif rahimahullah ta'ala lazima itokee, si ndio? Lazima itokee. Na sharia sio lazima kutokea, sio lazima kutokea. Tayib. Mambo ya toa. Mambo ya toa, mambo mazuri, mambo ya khairi yakitokea. Mambo yote ya khairi yakitokea kwa mja. Kutokea toa yoyote. Ukiona toa yote imetokea kwako, maana yake kumekusanya ndani yake aina mbili za irada, kaunia wa sharia. Ukiona wewe unaendea mambo ya kheri, jua kwamba katika zile aina mbili za irada zote mbili zimefanyaje, zimetokea. Kwa nini? Kwa sababu gani? ulipo fanya matendo ya kheri, umeingia katika irada tukaunia, kwa sababu irada tukaunia lazima kitendo kitokee. Sawa jamani, lazima amali itokee. Haya, halafu hiyo ni toa. Toa Allah anaipenda na ichukia, anaipenda, kwa hiyo ni sharia, si ndio? Inakuwa ni sharia. Jambo tulakhetu kwa lifanya, unasema ndani yake limekusanya irada tunkaunia wa irada tu sharia. Kaunia kivipi? Ni kwa sababu limetokea. Kwa sababu kaunia maana yake ni kwamba lazima kitu kitokee, lazima makusudio yatokee. Kwa hiyo umetenda jambo jema. Hafilo jambo jema ukiliangalia ni jambo nini ambalo Allah Subhanahu wa ta'ala analipenda. Kwa hiyo kuna kwa kumekusanya sharia wa kaunia. Tayeb. Kwa hiyo at-ta'at idha waqa'at tajtami'u fiha al-iradatu al-kauniyya wa al-shari'iyya. Thumma nanzur هل هذا الذي وقع هل يحبه الله ام لا فاذا احبه تسمى اراده الكونيه الشرعيه. طيب هيا ساس wewe ujaenda hija, tujalie wewe ujaenda hija, hiyo ni irada kaunia au sharia? Mpaka unakufa wewe ujaenda hija, sema baba mzazi wako, babu yako, nani yako amekufa, ujaenda hija, hiyo ni irada gani? Kwani imetokea kwake ameenda hija? Sasa eh, kwa hiyo itaitwaje eh? Eh, itakuwa inaitwaje? Kwa sababu wewe hujaenda, kwa hiyo imetokea kwamba wewe hujaenda mpaka umekufa, kwa hiyo nikaunia. Sawa, na ingekuwa imetokea ingekuwa kaunia sharia, ndio hivyo eh. Wewe hujaenda hija mpaka umekufa, baba ninakuzika, kama hujaenda hija nasema tu wewe ni irada tu kaunia baba, yaani Allah shahukumu hiyo, kataka tu kwa moja maasi yeye, kwa hiyo ni kaunia. Na ungeenda ingeitwa kaunia sharia. Kwa hiyo swala, swala umeenda kuswali, unatekeleza ibada ya swala, irada gani imeingia hapo? Sharia eh, pako umeingia msikiti, umeswali magharibi nyuma ya imamu, malizo umetulia, kule kuswali kwako itakuwa ni irada gani? Kaunia tu sharia. Kaunia kwa sababu gani? Kimeshatokea, umeswali, umefanya mambo yako ya khair. Hafi jambo lako la khair mina mahbubati lillahi tabarak wa taala, ni katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavipenda, kwa hiyo ni kaunia sharia. Tayeb. Abu Lahab. Anafahamika jamani? Eh? Abu Lahab. Amekufa katika dini gani? Eh? Mshirikina. Amekufa ni mshirikina. Irada yake hiyo ya kufa yeye ni mshirikina inaitwaje? Eh? Kaunia. Kwa sababu Allah ashamwandikia hivyo, imetokea kwake kwamba yeye hajaslimu, amekufa na hali iko ni mshirikina. Sawa jamani? Hiyo ni kaunia. Haya. Ukafiri. Ukafiri. Kutokea ukafiri katika mahala au kwa mtu inaitwaje? Eh? Kaunia. Eh? Kwa mfano tuseme kwa Firauni, au kafiri yote kama kafiri aliyopo, tuseme huyu bwana ni kafiri. Huu kafiri ambao umempata, ni irada gani imemtelemkia huyu bwana? Irada tu kaunia, kwa sababu ndio ashakuwa kafiri. Sharia haingii. Eh? Haingii. Haingii. Tayeb. Haya. Ni mifano midogo midogo tu. Tayeb. Tumalizie. Tumesema kaida ya kujua irada tukaunia na irada sharia unafanyaje? Eh. Unataka kujua kwamba hii ni irada kaunia katika aya au hadithi, unafanyaje? Bas. Ndio wanafunzi wamekaa mbele yako na kwambia nielekeze mwalimu. Ndio umemaliza hapo. Eh? Naenda kuelezea vizuri. Kanuni ya kujua irada kaunia wa sharia. Naam mwalimu. Iradatu au nia tayeb eh mashia au yani mashia eh sharia toa mashia weka mahabba kwenye mashia weka mashia ile yurid weka futa ile yurid weka mashia ukiona imekubali jua ni irada tu kaunia kwenye ala sharia umekuta yurid toa yurid weka nini weka mahabba ikikubali jua ni irada tu sharia ndo kanuni iko hiyo kullu ma yurid Allah yaqa'u aljawab anna lillahi idha arada wa inma arada shay'an idha انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون طيب ماليزيه دليل زانو نوم اها محمد دليل يا كتابه دليل يا كتابه هو شنغاش او غيبو يعني تنسو تو Masudi dalili ya kitaba chezo wakati ehe umetoa dalili ah ni wewe ni nani tu ehe mhm من قبل ان نبرا الكتابه يعني دليل يا الكتابه العلم الم تعلم الكتابه ما اصاب من مصيبه اها اجاب المشيئه مشيئه ايوه ان كل شيء خلقناه بقدر افان Eh? Ndako minyane. Ehe. Emleta shi. Unai. Ehe. Wama tashauna illa an yasha Allah Rabbul Alam. Aina khalq tu badali za khalq. Ah, ayo ya mashia. Yo ni ya mashia. Sema ni ya mashia kaita mbili. Eh, soma hiyo ya pili tuone. Eh? Dalili muhimu lazima unijue dalili. Kwa ndugu zangu, kumalizia kabisa ni kwamba mlango wa qadar una nukta nyingi sana ambazo za muhimu. Nukta ya kwanza ambayo tulianza nayo kwa kuikumbushia ni kwamba shari yoyote haiegemezi kwa nani? Shari haiegemezi kwa Allah. Sio kasema shari unaoifanya imeegemezwa kwa Allah. Ile shari inaegemezwa kwa nani? Kwa kile kiumbe ambacho kimeumbwa. ودليله حديث ناني متوم عليه الصلاه والسلام اللي بمفنديش ناني الحسن اكامبياجه وقني شر ما قضيت حتى unaposoma kul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq najikinga na shari ya kile ulichokiumba kwa hiyo shari haiegemezi kwa kiumba haiegemezi kwa Allah ni makosa kabisa nukta ya pili tukazungumza kwamba katika kadari lazima ufahamu nguzo nne za kadari mambo manne imani ya al-qadari imeshamili vitu vinne kwanza kabisa al-ilmu al-kitaba al-mashia wa akhiruha al-khalq na usifahamu tu hivi hivi la zifahamu katika mtiriko wa maneno haya yafuatayo haya maneno yafuatayo maana yake kwa ujumla yameshamili qadari zote nne inasema hivi anna allaha alima ahwalana Yaani ukiyahifadhi haya maneno tayari umekusanya maratibu nne zote za imani ya qadar. Anna Allah alima ahwalana, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amejua hali zetu. Wa kataba dhalika fi lawhil mahfuz, na akaliandika unakaandika hayo kwenye lawhil mahfuz. Anna Allah alima ahwalana wa kataba dhalika fi lawhil mahfuz wa kullu ma waqa'a, na kila kilichotokea, kila kilichotokea. Wa hiya bimashiatihi subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma waqa'a hiya bimashiatihi subhanahu wa kulluha makhluqun ilayhi, na vyote ni viumbe vya Allah. Ukihifadhi ibara hii umehifadhi aina zote za qadar. Anna Allah alima ahwalana, hiyo ni nini? Al-ilm. Wa kataba dhalika fi al-lawh al-mahfuz, nini? Al-kitaba. Wa kullu ma waqa'a hiya bimashi'atihi subhanahu al-mashi'a wa kulluha makhluqun lillahi, nini? Al-khalq. Ukifazi hiyo ibara tayari umekusanya zote, na maana yake ni kwamba Allah subhanahu amejua hali zetu, ameshajua hali zetu, na ameandika hali zetu hizo kwenye lawh al-mahfuz, na kila kinachotokea kwa ulimwengu chenyewe kinatokea kwa matashi yake yeye mwenyewe Allah subhana, na vyote vyenye kutokea ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Swali la kumalizia mlango. Qur'ani Allah anasema kwenye haya maneno ya mwisho tuliyosoma, aya ya mwisho inasema Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah ameumba kila kitu. Qur'ani imeumbwa au haijaumbwa kwa kutokana hii aya? Na ukijibu sijibu ukipapara papara tu, hapana. Allah anasema yeye ameumba kila kitu. Qur'ani imo haipo? Yo, nasemaje hapo? Eh, kwa haraka haraka ndio yetu anasema Qur'ani imo, kwamba Allahu khaliqu kulli shay'in. Ehe, kwa upole upole. Haimu. Kivipi? Ehe. Na ime teremshu. Tasa, kani wanadamu ya teremshu ardhini? Wanadamu ya teremshu ardhini? Aja teremshu? Kwa wapu naishi tuko peponi sisi. Naam. Nani mwingine kujibu jamani? Qur'ani anasema ndugu yetu kwa haraka haraka inaingia, kwa pole pole haingii. Ehe, kwa vipi? Kwa sababu maneno ya Allah. Maneno ya Allah ehe ameateremsha. Kwani sisi hatuteremshwa? Ehe. Shie. Al-Qur'anu kalamullah. Ehe. Ni maneno ya Allah. Ndio. Maneno ya Allah. Na hii aya inasema Allah ameumba kila kitu. Ndio tunakumbusha ile kaida inayosema, ile kaida inayosema tumeisoma hapo nyuma, kwamba wal maneno huegemezwa ila man qalahu mubtadi an la ila man qalahu muballighan. Maneno huegemezwa kwa yule ambaye ameanza kuyasema, la ila man qalahu muballighan, hayo huegemezwa kwa yule ambaye ameyasema kuyafikisha. Kwa hiyo anasema ndugu yetu kwamba Qur'ani sio kiumbe akijaumbwa. Kwa nini? Kwa sababu maneno ni maneno ya Allah. Qur'ani ni maneno ya Allah. Na maneno huegemezewa yule aliyeyasema. Kwa hiyo kama mimi ninazungumza hapa, haya maneno yangu ni kiumbe. Kwa sababu anayezungumza naye ni nani? Ni kiumbe. Kwa hiyo ukisema kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, kwa maana kila anachokitamka Allah Subhana sio kiumbe, kwa sababu yeye mwenyewe sio nani? Sio kiumbe. Nilwana mashayi. Haya. La ila man qalahu muballighan muaddiya. Allahu khaliqu kulli shay. Jibu lingine nzuri la kielimu sasa. Hili ndio la kielimu zaidi. Tumalizia baada ya hizo. Ehe. Ba sio kiumbe, eh? طيب كونغانا هو كنا من موجه يعني لكن نتوقع كنا نجيب موجه لكي يليم زي دي كواتا كانينو اها القرآن هو أمر لله الأمر من قبل ومن بعد أو نسمع جوا آية نوفاتا في القصص ذلك أمر الله أنزله إليك ولأن كلام الله صفة من صفات طيب bado uko pale pale mimi kuna mahala hapa tafuta sababu hii ni hoja ambayo inatolewa na maibadhi jamaa wako mitaani kwetu tunaowaona wanasema Allahu khaliq kulli shay Allah ameumba kila kitu na katika vilivyoumbwa ni Qur'ani ehe Allahu khaliq kulli shay makhluq والقران غير مخلوق طيب ما تشرب الموضوع ناجي قصديه هapa ni neno kula basi sawa jamani ناجي قصديه هapa neno kula amesema hivi Allah ameumba kila kitu wazaramu wanasema Allah ameumba kula kitu sasa ukisema kila kitu kwa maana kila kitu kimeingia katika hukumu ya kuumbwa si ndio eh si ndio mashe Kiswahili fasa ukisema kwamba Allah ameumba kila kitu maana yake kila kitu kimeingia katika nini kiumbe si ndio aya sikiliza sasa suratul ahqaf Allah anasema tudammiru kulla shay'in adhabu ilipokuja katika kipindi cha Nuhu ilipokuja adhabu Allah subhanahu alipotuma adhabu ile adhabu akasema Allah tudammiru kulla shay'in yaani ile gharika ilipokuja iliangamiza kila kitu. Nuhu naye alikufa eti. Unaona? Nuhu alikufa. Si alikimbia na safina yake, si ndio? Kwa maana unaweza kusema inaangamiza kila kitu lakini na vingine haviangamizwi, si ndio? Eh? Si ndio hiyo mashe? Ah basi kama unajifahamu mfano huo. Nakupa mfano wa pili. Mfano wa pili sura An-Naml. Allah subhanahu wa ta'ala alipo mzungumzia yule malkia wa kike haitwi Balqis kuna watu wanasema inaitwa Balqis lakini jina la Balqis jathibiti huyu malkia ambaye kwa akiongoza mji wa Saba sawa hasa Hudhud yule ndege alipokuja kwa nani kwa Suleiman akaanza kumuelezea sifa yule mwanamke yule Hudhud akasema wa utiyat min kulli shay akianza kumpa sifa yule mwanamke miongoni mwa sifa zake kwamba amepewa kila kitu hadi mbingu pia kapewa eti eh nauliza mashaa hadi mbingu kapewa kwamba bali huyo mnayemsema Balqis alikuwa amepewa paka na tawala hadi mbingu ardhi yote mvia kwake eh kwa hiyo amepewa kila kitu vile anavyovimiliki tu basi kwa hiyo kusema Allahu khaliq kulli shay Allah ni muumbaji wa kila kitu sio kila kitu kinaingia tumeelewana hapo vizuri eh sio kwamba kila kitu kinaingia hadi Qur'ani pia inaingia ingesemwa hivyo kwamba kila kitu kinaingia maana yake hata Nuhu pia angekuwa amekufa na yule malkia huyo angekuwa anamiliki mbingu nyota zote za kwake hizi asigeuze anapotaka si tumeelewana mashehe kwa hiyo hii ndio jibu zuri kwa hiyo akija kwamba na Allahu khaliq kulli shay Allah ni muumbaji wa kila kitu ni kweli ya maneno yanasema sawa Allah anaumba kila kitu lakini sio kila kitu kinaingia huko ndani kuna vingine haviingii na kitaka uthibitishe hilo nakupa mfano sura al-ahqaf Allah anasema tudammiru kulla shay adhabu ilipokuja iliangamiza kila kitu na katika adhabu ilipokuja kipindi hicho na zama hizo Nuhu naye alikuwemo na waumini wao muamini sasa ukisema iliangamiza kila kitu maana hadi Nuhu naye aliangamizwa na watu walioamini pia nao walifanyaje waliangamizwa hali ya kuwa kumbe wao hawakuangamizwa waliondoka sawa kwa hiyo ile adhabu ilikuja kwa watu wanaostahili watu maalum si ndio mashaikh na ukija kusema hoja ya pili pia mfalme naye alisema utiati min kulli shay amepewa bwana kila kitu mwanamke yule bwana. Huyo ni ndege anamsifia nani Suleimani kuna kwa mwanamke. Amepewa kila kitu bwana. Na ana arshi, kitanda kizuri. Na watu wanamsujudia bwana. Na wengine wasujudia jua. Ah, amepewa kila kitu wewe. Kwa hiyo vipi unasema mbingu si kwa kwake ipindiki na miliki yeye? Ah, bwana mbingu atamiliki vipi bwana? Ardhi si kwa kwake yako. Ah, kwa hiyo alipewa vile vitu ambavyo vinamiliki viko pale kwake. Kama ni kasru, kama ni nini basi. Asalullah bimanni wa karamihi yuzukana ilman nafi, Allahumma razukna ilman nafi, Allahumma razukna ilman nafi, Allahumma inna na'udhu bika min riya'i wa sum'ati, Allahumma inna na'udhu bika min riya'i wa sum'ati. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.